Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf. Velkommen til et program, der iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der den her uge racer en efterhånden veltrænet persondataforordning rundt, som om den skulle gennemføre et maraton. Den forordning, den hedder som bekendt GDPR, den trådte i kraft herhjemme den 25. maj, noget vi fejrede her i programmet med kage og gæster. Nogle af de her gæster er her faktisk igen i dag. Der var mange forventninger dengang. Facebook skulle opføres ordentligt. Det var slut med Googles dataspionage og alle de kameraer, der kigger på os. Det kunne man nu kræve aktindsigt i. Nu er der gået noget tid, og der har været en lille smule stille omkring GDPR, bortset fra alle de her bokse, vi skal krydse af hver eneste gang, vi går ind på et af de websites, som vi plejer at besøge. I dag der har vi besøg af Christina A. Gulisano, som er direktør i Datatilsynet. Det er jer, der sidder med den her GDPR, eller den danske databeskyttelseslov, som er Danmarks fortolkning af det, som jeg forstår det her. Sådan helt bredt, hvordan går det med GDPR nu? Vi har travlt. Rigtig travlt. Vi får rigtig mange sager, og vi får rigtig mange telefonopkald, men det er så sjovt. Så vi hygger os. Det går godt med den. Det går godt, ja. Det vi har også besøgt Jesper Lund, formand for IT Politisk Forening. Du har haft rigtig mange forventninger til GDPR. Du var herinde i studiet og luft nogle af dem netop der omkring den 25. og 27. Er de blevet indfriet siden maj? Nej, det er de ikke alle sammen langt fra, og det havde jeg da ikke forventet, fordi den 25. maj var starten på en proces, som ville fortsætte i mange år, inden vi ser det fulde potentiale af databeskyttelsesforordningen. Så det kommer til at tage et stykke tid. Jakob Wolfegel, du er vores sikkerhedsekspert. Jeg ved, ja. Du er helt vildt træt af GDPR. Det har du i hvert fald sagt til mig. Hvorfor er du det? Jamen, det er fordi, jeg synes ikke nødvendigvis, at det nytter noget som bruger eller som borger med GDPR. Altså, det jeg oplevede var bare, at jeg fik en hulens masse afkrydsningsbokser, jeg skulle krydse af, inden jeg kunne komme ind på de sites, jeg plejer at komme på. Og med boksene, der krydser jeg jo af, at jeg selv tager ansvar for, at firmaerne deler mine data. Det kan man selvfølgelig også sige, at man har gjort før med de her kæmpe lange legalise-lister, hvor man ligesom underskriver eller siger god for at man opfører sig på en bestemt måde, eller man deler sine data på en bestemt måde, men nu er det jo udspecificeret, ikke? Jo. Så nu har vi udspecificeret, at de gerne må bruge alt vores data. Jeg har måske håbet, at GDPR var noget med, at firmaerne ville lade være med at bruge vores metadata i stedet for, at vi selv lægger det over til dem. Jeg er i hvert fald rigtig træt af det. Altså, jeg er med, ja. Du er med på det kritiske hold. Jens Christian Monner, du arbejder på FireEye som sikkerhedsekspert. Din oplevelse af GDPR set ud fra, skal man sige, fra de firmaer, hvor du arbejder for, hvordan har det gjort nettet mere sikkert? Nej, det har det ikke. Men jeg tror, altså, og jeg er enig med Jakob i frustration. Nu besøgte jeg en hjemmeside selv, hvor der var 42 elementer, jeg skulle tage stilling til, hvor er 14 af dem var uklassificeret, og det er jo ikke holdbart for en forbruger. Men min professionelle instinkt, det er, at GDPR er godt, fordi at man tvinger virksomheder til at være lidt mere professionelle, når de skal håndtere vores persondata. Og på den måde synes jeg, det er godt. Det er noget, vi i sikkerhedsbranchen har efterlyst rigtig meget. Det er det, man kalder mere awareness, tror jeg, det hedder, eller opmærksomhed omkring sikkerhed. Det er det, det gør. Jo, men egentlig også bare i det hele taget en pligt til at melde, når der er noget, der sker. Det har vi jo på tværs af Europa jo haft et meget blandet forhold til. Hvor skal man gå hen? Hvad skal man gøre? Og hvad skal virksomhederne gøre, der ligesom gerne vil gemme vores data? Hvordan skal de håndtere tingene? Så på den måde synes jeg, for en professionel synsvinkel, GDPR, vi mangler at se effekten af det. For en forbruger, der er jeg lige så frustreret, som Jakob er. Sidst men ikke mindst, så har vi også besøg af Rasmus Hougaard Nielsen. Du er formand og sekretariatsleder i den forening, der hedder Gode Penge. Det er en forening, ikke? Som jeg har forstået det hele rigtigt. Ikke? Vi skal tale senere om det kontantløse samfund. Det er et spøgelse, som diverse ministre og erhvervsfolk, og ikke mindst bankerne, hiver op med jævne mellemrum. Her til sidst var det direktøren for Jyske Bank, der mente, at man kunne afskrive stort set al kriminalitet, hvis vi gik fuldt digitalt. Det mener du er en lidt dårlig idé. Hvorfor? Altså for først, så tror jeg, man kan diskutere det der mere, om man kan afskaffe al kriminalitet bare ved at afskaffe kontanterne. Men noget helt andet, som Anders Dam, han glemmer ligesom at nævne, det er, at det jo også i høj grad handler om, jamen, hvem skal rent faktisk verificere vores transaktioner, og hvem skal have viden om vores transaktioner, men endnu vigtigere, hvem skal have kontrol over produktionen af penge. Fordi det er klart, at hvis vi afskaffer kontanterne, uden at lave andre former for, hvad man kan sige, demokratiske reformer og tiltag, blandt noget, som jeg vil nævne senere, så får vi ligesom koldet forbindelsen mellem Nationalbanken og de private banker, og så vil de private banker mere eller mindre have fuldstændig kontrol over pengeproduktionen i samfundet og kunne agere uafhængig af Nationalbanken og dermed også uafhængig af demokratiet og uafhængig af de offentlige institutioner. Det er til sidst dagens program. Du kan høre mere om kontanter og digitale forbrydelser i det her overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Kjær Ulf. Velkommen til. In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes. We should take nothing for granted. Only an alert and knowledgeable citizenry can compel the proper meshing of the huge industrial and military machinery of defense with our peaceful methods and goals, so that security and liberty may prosper together. Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Vi har blandt andet besøg af Christina A. Gulisano, som er direktør i Datatilsynet. Ja, for Datatilsynet, dem har vi talt om rigtig mange gange herinde i programmet. Vi har altid håbet, I fik nogle flere penge og noget mere magt, så I kunne gå ud og lave en masse ballade og få rettet op på alle de her ting, som vi andre går og sidder og brokker os om herinde. Det har I faktisk fået, det her, nogle flere penge og noget mere magt. Kan du fortælle lidt om, hvor meget er I blevet udvidet? Ja, altså det er rigtigt, vores bevilling er blevet øget. Tilbage i august 15, da jeg tiltrådte som direktør, der var vi cirka 30 medarbejdere, og nu her er vi oppe på cirka 50. Jeg har så bare været ude at sige, at man skal lige passe på ikke at oversælge budskabet, fordi det er sådan, at de midler, vi har fået tilført, det er de midler, man har vurderet, det krævede for, at vi kunne leve op til EU's regler. Så vi har fået, det er sådan, at det passer. Altså lige til skinnet på næsen stadigvæk er intakt. Lige til øllet, som man ja. Nogle af de opgaver, vi har nu, dem havde vi også før den 25. maj, så der er enkelte, der er bortfaldet, men der er så sandelig også kommet nye opgaver til. Og det er klart, jeg holder øje med ressourcesituationen og belastningen, og hvis det viser sig, at de estimater, de vurderinger, man i sin tid har gjort, ikke helt holder, så kommer jeg til at stå med hatten i hånden igen. Det er der ingen tvivl om. Christina Gulisano, vi skal lige understrege over for lytterne, og de øvrige gæster, jo, der også, vi har en ordentlig flok mennesker herinde, at vi skal understrege alt det, du ikke er. Du er ikke tekniker, og du er ikke politiker. Det vil sige, at du er en, der skal administrere en masse love, som du får smidt i hovedet af en masse forskellige mennesker, og du skal det ikke nødvendigvis gøre det på et eller andet high-tech-niveau. Så der vil simpelthen være nogle ting undervejs, du måske ikke kan svare på, og det er helt i orden, så må du bare trække kortet og sige, at hverken tekniker eller politiker, så det kan jeg ikke svare på. Men hvis du ikke er tekniker eller politiker, hvordan kan du så fortælle lidt om, hvordan er din vej gået til at blive direktør for det? Jamen, det kan godt være, at jeg ikke er de ting, du siger, men til gengæld tror jeg, at jeg deler din passion og din interesse for området, fordi jeg startede faktisk som nyuddannet jurist i Datatilsynet tilbage i 96. Så jeg har været med fra starten, da man vedtog det første direktiv, og jeg var der den dag, persondataloven trådte i kraft, 1. juli 2000. Jeg har set den folde sig ud og leve. Så har jeg været væk i en årrække, 15 år helt præcist, og da muligheden så bød sig, at jeg kunne komme tilbage og stå i spidsen for det hele, så var jeg ikke et sekund i tvivl. Det ville jeg bare vildt gerne, og jeg synes kun opgaven med at sørge for, at forordningen kunne komme til at flyve her i Danmark også, den synes jeg bare lød helt vildt spændende. Og jeg har mange ambitioner på min myndighedsvegne, og dem har jeg sat alt ind for at komme til at komme mål med. Hvis man lige tager netop din myndighed der, altså Datatilsynet, hvad er det egentlig, hvis man sådan helt ordentligt siger, hvad er det som borgere og virksomheder, hvad er det, I gør for os? Ja, altså vi er simpelthen sat i verden for at sikre, at der bliver passet godt på danskernes personoplysninger. Sådan kan man sige det meget kort. Vi holder øje med, at reglerne de bliver overholdt. Vi rådgiver borgerne om deres rettigheder, og vi fortæller virksomhederne og myndighederne, hvordan de kan leve op til reglerne. Så kan borgerne jo klage til os, hvis der er noget, de er utilfredse med, hvis der er en myndighed eller en virksomhed, der ikke overholder reglerne. Man kan sige det også på den måde, at med GDPR, der er landskabet blevet nyt, men en del af terrænet er gammelt og kendt. Der skal bruges nogle nye kort til at orientere sig og finde frem til de rette steder og til at forstå, hvordan det hele er indrettet. Og vi vil Datatilsynet meget gerne hjælpe folk med at finde vej. Vi vil gerne være deres vejviser. Den her GDPR, den her dataforordning, hvad har det betydet for jeres dagligdag? Fordi altså, der var jo hele balladen med dengang, da på selve dagen, der den 25. maj, der kunne man jo så læse i hvert fald, jeg tror det var version 2 og nogle andre steder, og især på de sociale medier, der stod der, at I var i virkeligheden på kursus på selve dagen, og at I faktisk ikke modtog nogen henvendelser på det her. Det var noget i hvert fald medierne, og også på de sociale medier, morede os meget over. Ja. Det sagde du, det er ikke helt sådan, det hænger sammen. Nej, jeg er faktisk glad for, at jeg får lige muligheden for lige at rette op på nogle misforståelser der. Det er sådan, på selve den fredag, hvor forordningen ligesom fik luft under vingerne, der var jeg selv ude og tale om morgenen på en stor konference omkring databeskyttelse på Københavns Universitet. Og jeg ved, at samtidig med, at vores telefoner blev åbnet klokken 9, der var der bare total run på, så vi havde ekstraordinært mange, der sad og besvarede opkald. Det er sådan, at vi lukkede så vores telefoner 2 timer efter frokost, altså 2 timer før vi plejer normalt at gøre. Og det gjorde vi, fordi vi så tog på et seminar, og det gjorde vi, fordi vi gerne ville skyde et større arbejde i gang med at få indført mål- og driftsstyring i tilsynet. Og det er alt sammen med henblik på at nedbringe vores sagsbehandlingstider. Men der er ingen tvivl om, at kunne gøre det om, så ville jeg nok være taget på et effektiviseringsseminar en anden eftermiddag. Jeg undervurderede simpelthen betydningen af, at vi ikke holdt telefonerne åben lige præcis de 2 timer den fredag eftermiddag. Så de havde lidt ret. I var faktisk lidt på kursus, det kan man jo godt sige. Men nej, det var ikke hele dagen, det var ikke, men det var, det var noget super savligt. Det var omkring effektivisering med henblik på at få nedbragt vores sagsbehandlingstider. Men så lærte man den lektie. Du siger også, at I fik helt vildt travlt. Altså, ja. Kan du give nogle tal på og sige, hvor mange henvendelser får I ind, og hvad er det for noget, folk de klager over? Altså, vi har oprettet mere, altså bare i perioden her, altså, vi har oprettet mere end 3 gange så mange nye sager i perioden fra 25. maj til nu, som vi havde i samme periode sidste år. Og her midt i august, der har vi faktisk oprettet flere sager, end vi gjorde hele sidste år. Og det er det samme, når det gælder antallet af telefonopkald. Vi er tæt på at have modtaget lige så mange kald i år, som vi gjorde hele sidste år. Så er der gang i den. Hvad er det så for noget, folk, hvad ringer de ind med? Jamen, altså, det er det samme, som de gjorde før. Der er bare flere af dem. Det er alt mellem himmel og jord. Jeg synes så, jeg kan se, at klagesagerne, der er rigtig mange, der også gør brug af deres rettigheder, og det synes jeg er rigtig glædeligt. Vi kan se, at der er mange, der beder om at få slettet deres oplysninger og har dialoger med de dataansvarlige osv., så det synes jeg er rigtig positivt, og det, hvis jeg skal sige noget, så synes jeg, at jeg kan se en bevægelse der, at det tegner til et godt billede. Altså det er folk, der simpelthen gerne vil vide, hvordan de kan få fat i den dataansvarlige, der sidder med nogle data et eller andet sted, så dem vil de gerne slette. De har simpelthen har skrevet til de dataansvarlige og bedt om at få slettet oplysninger, eller spurgt ind til, hvorfor har I oplysninger om mig, og så er de så blevet utilfredse med svaret, så klaget til os, ikke? Så det er jo, det er i hvert fald en god ting, at folk til Sydland er begyndt at bruge rettighederne, ikke? Jeg får sådan en del spørgsmål fra lytter til programmet rundt omkring, der sender mig mails, og så brokker de så over det ene og det andet. Efter de har hørt det der GDPR-program, nu har jeg ikke haft mulighed for at spørge om så meget før, så det gør jeg lige i dag. Mm. Det er at sige, for eksempel, hvordan kan det være, I ikke har anlagt sag eller udskrevet bøder til for eksempel Facebook og Google og alle de her, når de er helt tydelige, altså det vil jeg mene, det tror jeg måske godt, vi kan blive enige om, at de ikke overholder GDPR, og heller ikke den danske persondatalov, som den lå før. Altså sådan nogle sager som dem, er det ikke noget, I burde ikke kaste jer froden over de her firmaer? Altså, jeg står ikke her i dag og tager stilling til, hvorvidt Facebook og Google de overholder reglerne eller ej. Men med én ting ligger i hvert fald fast, at når man behandler så mange oplysninger, som de gør, så har de også et stort ansvar, og det skal vi også holde dem op på. Tag nu bare den her Cambridge Analytica-sag. En dybt problematisk sag, som vi alle tilsynsmyndigheder i EU, vi tager den meget, meget alvorligt. Og derfor er vi også rigtig glade for vores britiske kollegaer, som har kontakten, fordi Cambridge Analytica er et engelsk firma, eller var, må man jo sige. De har sat alt ind på at få undersøgt, hvad det er, der er foregået, og vi har fuldt tillid til vores engelske kollegaer at gøre, hvad de skal. De siger så også selv, at det er en af de største sager, de nogensinde har haft. Nu er det også sådan, at med GDPR, der er der kommet et helt nyt setup, altså for at håndhæve, der er indført den her one-stop-shop. Altså når vi har med multinationale virksomheder at gøre, så har man et ledende tilsynsmyndighed. Og i forhold til Facebook og Google, der er det altså irerne, det irske tilsyn, fordi at de her firmaer, de har deres hovedsæde i Dublin, Irland. Og der har vi også tillid til, at det system, det skal nok komme til at flyve, fordi det er rigtigt. en rigtig god idé her med, at man har en tilsynsmyndighed, der ligesom har ansvaret for at håndhæve reglerne over for de her store virksomheder. Fordi jeg tror også, man må være ærlig at sige, at jeg tror også nogle gange, at de her virksomheder, de lidt sådan har kunne udnytte det her med, at man sådan kunne have forskellige dialoger kørende med forskellige tilsynsmyndigheder rundt omkring. Det er jo faktisk meget interessant, bare lige for at tage den på plads for lytterne side, det er jo, at Facebook er jo i virkeligheden ikke et amerikansk firma, det er faktisk et irsk firma, fordi de har deres hovedsæde der, og det er også der, de betaler skat. Ja. Så, det gør det hele jo en lille smule mere kompliceret, i hvert fald har med at gøre. Det, man også bare skal huske på, det er, at netop når vi så har sådan en stat, der har kørt i det her regime med one-stop-shop, altså hvor der er en tilsynsmyndighed, der ligesom har godt hånd i hanke med virksomheden, så når de træffer afgørelser, så er det jo noget, der kommer os alle sammen til gode, fordi de afgørelser, der så bliver truffet, når det er sådan et firma, der er indsamlet på tværs af alle grænser i hele Europa, så bliver danskernes beskyttelse jo også højnet. Så vi tror på, at det skaber en stor værdi, det her med at lave en fælles front et sted. Vi kigger solidt mod Irland og håber på, at der kommer til at ske noget. Og vi holder Irland op på deres forpligtelser efter forordningen. Så er der en anden ting, som jeg vil spørge om, det er, at det har været taget op her på programmet, det der med, er det rigtigt, at hvis jeg nu går ind i mit lokale supermarked, og skal se, at jeg bliver filmet af et overvågningskamera, så kan jeg skrive ind blandt andet til jer og få hjælp til at få udleveret, videooptagelser af mig selv, fordi jeg gerne vil have aktindsigt i, hvad de ligesom har, eller indsigt i, hvad for nogle data de har om mig. Svaret på det spørgsmål, det er både ja og nej, fordi i udgangspunktet, så har man jo som borger helt generelt ret til at kræve indsigt i de oplysninger, den dataansvarlige behandler om en selv. Og det gælder selvfølgelig også videooptagelser for overvågningskameraer. Men man skal ikke henvende sig til datatilsynet for at få den. Man skal jo tage fat i den dataansvarlige. Og hvis virksomheden så nægter at udlevere optagelserne, ja, så kan man så til gengæld klage til os, og så kan vi jo hjælp, hvis det viser sig, at der ikke var noget grundlag for at nægte den registrerede og få lov til at få videooptagelsen. Ikke? Så, men vi har ikke så mange sager på det. Jeg tjekkede lige op. Ja, endnu. Ja, det kan selvfølgelig være, de kommer. Jeg skal lige høre også, at en anden ting, som jo er det, der har været det helt store dyr, den her GDPR-åbenbaring, det har jo været, at nu skulle folk have bedre, altså hvis de gjorde noget forkert. Hvornår kommer vi til at se, at der er nogen, der får sådan en ordentlig ind over næsen for at have gjort noget slemt? Ja, vi forventer i hvert fald at sende de første politianmeldelser her i løbet af efteråret. Og så bliver de jo en del af en proces, som vi jo ikke på samme måde er herre over. Der er jo selvfølgelig nogle ting, vi skal igennem, og det skal politiet jo også. Vi er jo trods alt en retsstat. men i hvert fald, vi forventer at sende de første politianmeldelser her i løbet af efteråret. Ja. Jeg skal lige høre ad, altså jeg ved, Jesper Lund, IT-politisk forening, jeg ved, du har glædet dig til at komme herind, og du har også sendt en række spørgsmål til mig, som jeg så kunne kolportere videre, men det kan også være, at du har mulighed for at lyst til at stille nogle af dem selv. Nej, det kunne jeg gerne gøre. Altså et af dem, du havde, det var en plan om, har I nogle planer i datatilsynet om at lave informationskampagner til borgerne om deres nye rettigheder, fordi de har fået flere rettigheder, end vi havde før? Ja. Det har vi helt sikkert. Vi har lavet en generel pjæse om forordningen, som også ligger på vores hjemmeside, men vi har flere ting på vej. Vi har faktisk fået nogle EU-midler til en stor informationskampagne også til borgerne. Vi ved godt, at den her GDPR den kan være svær at forstå, og vi vil gerne skære den der elefant op i nogle mere spiselige bidder for borgerne. Og så er vi heller ikke blinde for, at for nogen, der er måske bedre med noget mere visuelt, i stedet for at give dem en tør kiks i form af en juridisk vejledning. Vi vil også gerne være sikre på, at den der opmærksomhed, der har været i årene op til og lige op til den 25. maj, at den fortsætter. Så derfor har vi faktisk tænkt lidt over timingen. Altså nu vil vi ligesom lade det der fokus, der ligesom var, sådan ligesom, der var ingen grund til ligesom at spæde yderligere til det. Men når folk så ligesom tror, at nu kan vi så slappe af, ikke, så sætter vi så lidt ind med noget yderligere information. Så vi har tænkt faktisk lidt over timing. Så vi har flere gode ting undervejs. Vi har for eksempel lavet nogle spændende podcasts med e-mærket. Og vi synes, hele det der podcastmedie, det synes vi er rigtig spændende. Så man skal høre mere rette. Det behøver man ikke. Ja. Så skal man bare høre det her program, så man behøver ikke at høre de andres program, som vi sidder Men de ligger også de her podcasts, vi allerede har lavet med e-mærket på vores hjemmeside. Og der kan borgere bestemt også få noget ud af at lytte til dem. Men så vi har flere ting i pipeline. Noget af det, Jesper også har spurgt til, det er, om I har nogle planer om, for eksempel det, der hedder, han kalder det for stakeholder-dialog med civilsamfundsorganisationer. Det vil sige, altså, at man måske samarbejder lidt med nogle af dem, som også beskæftiger sig med databeskyttelse. Er det noget, I kunne finde på? Altid gerne møder. Jeg har min tid som direktør faktisk holdt møde med Instituttet for Menneskerettigheder, og det er heller ikke så lang tid siden, der deltog jeg et møde med Rådet for Digital Sikkerhed. Og jeg har også konkrete planer om at arrangere et møde med Forbrugerrådets nye direktør. Så hvis Jesper har lyst med IT-politisk forening til et møde med mig, så kan han bare ringe, så stiller jeg gerne op. Det er lovende. Vi kan lide det. Det er altså at have nogle samarbejder. Jesper Lund, hvordan har du altså det? Nu har du siddet og hørt lidt. Det lyder jo lovende, det hele altså. Det lyder meget fint. Der er ikke nogen bemærkninger fra din side. Nej, okay. Jeg ved, Jakob Wolf, ikke? Jeg ved, du har som sagt, du har snakket om, at du er lidt småsure over generelt over GDPR i det hele taget. Nu har du lige fået at vide, at hvis der bliver arbejdet på sagen, der kommer snart nogle bøder. Er det ikke godt? Jo, det er sikkert fint. Det går jeg ud fra. Men det var sådan på et lidt andet plan. Det var omkring i forhold til firmaer, og politik og så videre. Jeg tænker jo mere som ganske almindelig person, der sidder derhjemme med sin computer. At det er jo der, jeg ser GDPR noget. Jeg synes ikke, at det fungerer. Det er noget med, hvor man bare trykker ja til en frygtelig masse sider. Og så ja, og egentlig så giver det jo selv, altså, du bliver jo selv ansvarlig for, at dit data bliver delt. Ikke? I stedet for, at du ligesom før, der havde du et firma, der ligesom lavede en masse mærkelige ting på en masse mærkelige markører, og så er du selv blevet sat til nu at klikke på, hvad for nogle markører du gerne vil have, at de kan bruge, og hvad for nogle de ikke kan bruge. Christina Gulisane, hvad det der med, at vi selv er blevet ansvarlige, er det rigtigt? På en måde ja, men det er da også altså et eller andet sted. Spørgsmålet er, om vi er opgaven voksen. Jeg tænker også bare, fordi man kan sige rigtig mange ting om det. Det skal jo ikke være sådan, at GDPR bare opleves som noget irriterende. Altså, så hvis der er en eller anden side effect af det, som nu får en uhensigtsmæssig konsekvens, så må vi jo se på det. Men jeg tænker også bare, og det har vi sådan set i Datatilsynet sagt længe, det her med, at vi er simpelthen nødt til også at sætte ind med noget uddannelse, altså simpelthen klæde folk bedre på til at forstå, hvad de her ting går ud på. Vi synes for eksempel, det er vigtigt, at man får allerede i folkeskolen begynder at lære børn om netop de her ting omkring databeskyttelse. Altså, det er fuldt ud på højde med seksualundervisning og lære regnskab og forvalte sin økonomi. Så det er noget med, at vi også skal have uddannet borgerne til ligesom at tage stilling. Altså, nu hørte jeg nogle af de tidligere programmer, og der var jo også inde på det der med, der er et momentum nu, og nogen har talt for, at nu er der også et andet til ligesom at få et overblik. Men hvis folk ikke ved, hvad de skal gøre, altså, så det er noget med, at vi må ligesom prøve at uddanne dem til at sige, men her, du har også noget selvbestemmelse, noget selv. Du kan selv træffe en beslutning om, ønsker jeg, at det her firma skal fortsat behandle mine oplysninger, og hvis ikke, så må du komme ud af det. Tag stilling. Vil jeg ikke have de der nyhedsprøve, eller så videre, ikke? Men hvis det bliver sådan noget med, at man får at få adgang til de ting, man gerne vil have, skal klikke på alt muligt, det er jo ikke meningen. Altså, så er det nok ikke skruet godt nok sammen, ikke? Så det må vi jo så kigge på. Jakob Wolf, fik ender det her bare med sådan ligesom med cookies før, hvor vi bare var nødt til at sige OK. Ja, det er jo lidt der, vi er, synes jeg. Ja, og jeg er ikke uenig i, at vi selvfølgelig har brug for uddannelse omkring det, men jeg ved ikke helt, hvorfor skal jeg investere så meget af min tid i, hvordan firmaer vil forvalte mine data. Måske man skulle lave nogle lovgivninger, der holdt bedre styr på, hvor mine data blev af, i stedet for, at det er mig, der skal bruge ekstra tid og gå i aftenskole, kan jeg høre. Altså det eneste, jeg hører, det er bare, at vi skal bruge en masse ressourcer på at være up-to-date med det her GDPR, som vi heller ikke rigtig ved, hvad er, ikke? Jeg kender mange små erhvervsdrivende, som hvem er den dataansvarlige? Og hvis man har lavet et snapshot af et filsystem, hvor man har folk, man hoster, som har kunder, der vil have fjernet deres navn, skal man så, hvor skal det så fjernes hen og sådan noget? At der er simpelthen så mange underlige ting, som man skal tage stilling til, som vi ikke aner noget om, ikke? Men ja, det må jo være et spørgsmål for juristerne. Ja. Hvis jeg skal reflektere over det, jeg synes bare et eller andet sted, altså det forpligter. Altså det forpligter at give sig rundt her i det her samfund, og det forpligter også, altså man er nødt til at interessere sig. Altså hvis man synes, at ens personoplysninger er vigtige, og man godt vil have styr på, hvor de er og så videre, så er man da nødt til at investere noget energi i det. Altså jeg er da ikke sikker på, at jeg som en person vil nødvendigvis stole på det. Altså hvis jeg fik det hele serveret på et sølvfad fra den dataansvarlige, og så sige, det er sådan her. Jeg synes at det er langt bedre selv at tage kontrol og tage stilling. Altså, så det er bare der er jo reelt ikke noget kontrol som sådan med det. Du kan jo bare tage stilling til det. Der er jo ikke nogen... Kan spørge. Følg op. Ja. Jesper Lund. Altså, jeg synes netop, at de der cookie-banner, som vi møder overalt, og de store tjenester, som Google og Facebook, er et eksempel på, at hvor databeskyttelsesforordningen forhåbentlig ikke har nået sit fulde potentiale, og hvor der er mere at hente, fordi der er jo i den grad et misforhold mellem det, man kan læse om samtykke i det europæiske databeskyttelsesråd fine vejledning. Det skal være frit afgivet, det skal være lige så nemt at give samtykke, som ikke at give det. Og så det, vi møder i praksis, hvor det er ufattelig nemt bare at klikke OK, og så må I gøre det hele. Men hvis man overhovedet har mulighed for at sige nej, så er det enormt besværligt. Man skal måske klikke nej, nej, nej 25 gange, eller 5 gange, eller hvad det nu er, for at ikke at give et samtykke. Og den beskrivelse, man får, er ikke særlig oplysende. Man skal læse mellem linjerne for at forstå, hvad det egentlig er for oplysninger, der bliver delt. I denne uge havde vi Googles lokationstjeneste, hvor det at sige nej til deling af lokationsoplysninger ikke bare betyder, at man så ikke delte lokationsoplysninger. Nej, man skulle have sagt nej en 3-4 andre steder, eller noget af den stil, for virkelig ikke have givet sit samtykke til den behandling. Nej, nej og et og nej situation. For som det altid er med Google, man skal sige nej rigtig mange steder. Der er faktisk også nogle amerikanske websites nu, altså jeg tror det er LA Times, en avis, der kan man simpelthen ikke komme ind på, hvor de bare simpelthen skriver, at vi arbejder på at finde en eller anden løsning, fordi vi kan ikke overholde den europæiske dataforordning. Så i mellemtiden kan jeg desværre ikke læse vores avis. Jens Christian Møller, du havde også en kommentar. Nå, jeg vil også bare sige, jeg tror altså også bare, at vi er også et sted, hvor det er ret ukendt farvand, også for virksomheder. Men når det så er sagt, så giver Jakob helt ret i, at som en forbruger, altså nu havde jeg jo det selv det eksempel med, at jeg skulle ind og læse en artikel på Weekendavisen med de her af nysgerrighed. I stedet for bare at klikke ja, så kunne jeg så gå ind og se alle detaljerne. Der var så 40 elementer, hvor de så stod, at man afventede, tror det var 14 elementer, som man ikke havde klassificeret endnu. Men den information er stort set ubrugelig for den almindelige forbruger. Så kan vi selvfølgelig godt sige, at det er jo godt, der er kommet den her transparens. Men det er jo måske også et spørgsmål om, hvordan medierne, altså de online medier, fortolker, hvad det er, de skal vise til brugerne. Altså lige nu virker det mere som om, man har travlt med at drukne brugerne i juridiske paragrafer, for så ved man, at så er der større chance for, at man bare klikker okay. Og så er vi ligesom videre, ikke? Og der kan man måske, når vi kommer længere ind i processen, stille nogle krav til, hvor synligt, hvordan skal det her formuleres over for forbrugerne. Så når Jakob går ind og besøger en hjemmeside, så skal det altså stå i et menneskesprog, hvad det er, han ligesom kan svare ja eller nej til, uden at han skal forholde sig til alle de her underelementer, som Jakob nok godt kan forholde sig til med sin tekniske viden, men som herre og fru Jensen ikke kan forholde sig til, kan man sige. Ja, det er et privilegie at kunne forholde sig til det, ikke? Jo. Ja, præcis. Det er vel også lidt en plage, fordi så ved man faktisk, hvor slemt det er. Så det er vel også lidt en plage, fordi så ved man faktisk også... Man kigger bare hurtigt igennem. Så er det overstået. Christina Gulisano, der hvad det du får at vide her, danske medier, eller medier i det hele taget herhjemme, det er også min oplevelse, når jeg kigger på det, at der, de skriver en masse pæne ting, vi passer på dine data, vi respekterer dine data og alt muligt andet, og så når man så kigger, så er der sindssygt mange trackers, der kører alligevel. Der er noget om databeskyttelsesreglerne og medierne, helt sikkert. Det er jo sådan, at kigger man i den danske databeskyttelseslov, så kan man se, at man nærmest om blok bare har videreført de regler, der galt før vi fik GDPR. Altså de regler, der var i persondataloven, det er nu de samme regler, der er blevet videreført i den nye databeskyttelseslov. Vi skrev i vores høringssvar over lovforslaget, at vi synes, at tiden var inde til ligesom at få kigget på lov om massemediers informationsdatabase og hele... altså regelgrundlaget omkring medierne. Det er ligesom om, man prøver at få tingene til at passe sammen, og det spiller ikke rigtigt, og det er nogle sindssygt komplicerede regler. Så bare for at sige, at det er i hvert fald, vi har givet stafetten videre og sagt til Justitsministeriet, nedsætte et eller andet udvalg, der kan få kigget på hele det her. Og om de så udvider scopet for det kommissorium til, at man også kan kigge på generelt, altså nogle af de her spillere, som vel har karakter af medier, om de på en eller anden måde også skal omfattes den her lov, det ved jeg ikke. Men der kunne godt, de kunne godt trænge til et eftersyn, de regler, der gælder på det her område. Jesper Lort, nu til sidst, hvor du alligevel står, har du et eller andet, som du synes, du gerne godt kunne tænke dig at sige, det synes du, datatilsynet skulle kigge lidt mere på, sådan her inden for den nærmeste fremtid? Så bliver der helt stille. Ja, det er jo... nej, altså, jeg vil sige, spørgsmålet om behandling af personoplysninger i forbindelse med politiske partiers valgkampagne, synes jeg er enormt interessant, også meget vigtigt, fordi vi nu skal ind i et folketingsvalg. Meget snart, og der har været forskellige blogindlæg fremme om, at Cambridge Analytica og målretningen, måske baseret på politiske interesser, som Facebook vurderer dem, også foregår i Danmark. Og det er selvfølgelig, Facebook er et irsk selskab, men nu har vi også fået den her afgørelse fra EU-domstolen, der siger, at som bruger af en Facebook-side, hvorfra du laver markedsføring, ja, så er du delt dataansvarlig med Facebook. Når du som politisk parti udvælger bestemte grupper til målrettet markedsføring, så er det jo i virkeligheden i højere grad dig end Facebook, der tilrettelægger formålet og midlerne med behandlingen. Og så var det måske i virkeligheden mere et spørgsmål for det danske datatilsyn og alle de andre datatilsyn rundt omkring i Europa, end for det irske datatilsyn, der er den ledende tilsynsmyndighed over for Facebook Europe, eller Facebook International, hvad det nu hedder. Christina Gjølsane fra direktør af Datatilsynet, kan du bruge nogle af de her inputs til noget? Det lyder spændende. Jeg tror også, at der er, jeg ved i hvert fald, at briterne, altså i forbindelse med Cambridge Analytica, netop har også undersøgt den del af sagen, der også vedrører netop påvirkningen af Brexit-afstemningen. Ikke? Så der er noget der, og jeg ved også, at den europæiske tilsynsførende har lavet en helt ny udtalelse om netop det her, hvordan man bruger data til at påvirke den offentlige opinion. Så ja, der er nogle ting at kigge på der. Jeg tror, at det hele taget også hele den der reklame, altså verden, alle de der virksomheder, som laver analyser og reklamer osv., det er bestemt et fokusområde, vi skal til at kigge retning af. Det bliver spændende. Mange tak, fordi du kom, Christina Gugliusano, direktør i Datatilsynet. Og med det så forlader vi lige den her GDPR og Datatilsynet for en stund. Vi skal nemlig tale om nogle døre, som burde være lukket, men som ikke var det. Der er for eksempel ingen, der kan forbyde mig at styre dansk sprogrum. Au, den kører rigtigt. Ding, ding. Ding, ding. Ding, ding. Du er stadigvæk inde i aflyttet på Radio 4-7. Vi har stadigvæk en frygtelig masse gæster, der slår sig mikrofonerne. Det bliver de nødt til, fordi der er ikke så mange af dem. En af dem, det er dig, Jens Christian Måned fra FireEye. Vi skal tale om nogle hoteldøre i Las Vegas til en konference, der hedder DEFCON, som lige er slut. Hvad er det for noget med de her døre? Jamen, det der er interessant, det er, at hvert år, så bliver der afholdt to meget, meget store sikkerhedskonferencer i USA, hvor den ene, som hedder Black Hat, er lidt mere sådan kommerciel karakter, og så DEFCON, som er lidt mere for dem, der gerne vil vise det research frem, de ligesom har lavet. Og der er også stor forskel på den befolkning, kan man sige, der ligesom deltager i de her ting her. DEFCON-folk er væsentligt mere fokuseret på privatliv, og man har gjort en masse forskellige ting for at sikre, at de føler sig trygge. Der har igennem tiden været en masse ballade på de her konferencer, som man har forsøgt at adressere. Hvad for en slags ballade? Jamen, det har både været alle de her debatter, som vi jo også har normalt, altså hvordan behandler vi kvinder og alle de her ting her, der har man i mangel af et bedre ord, hacker-communityet også måtte realisere og selvrealisere komme med nogle indrømmelser omkring nogle ting. Men det, jeg synes, der var interessant, og som jeg kan se, som stort set har overskygget hele den her DEFCON-konference. Normalt på DEFCON plejer der i hvert fald at komme måske en eller to virkelig, virkelig spændende ting, som er banebrydende research eller et eller andet. Men en af de ting, som har overskygget det, i hvert fald med alle de mennesker, jeg snakker med rundt omkring i verden, det er, at man på baggrund af den her massakre, der skete på Mandalay Bay, et andet casino i Las Vegas i 2017, hvor der jo var ham her, manden, der skød ud af vinduet og beskød folk deroppe med nogle kraftige gevær og dræbte temmelig mange mennesker. Ja, der har man så iværksat en ekstra form for sikkerhed, som simpelthen betyder, at hotelpersonale går ind og ransager rum. Og det har man fundet ud af, fordi der er jo, især på DEFCON, jamen der plejer deltagerne typisk at hænge sådan et lad være med at forstyrre mig skilt ud på døren, og så har man kunne sidde inde på sit værelse og lave, hvad man nu skulle lave, og så er der blevet banket på døren efter et par dage, hvor man ikke har haft rengøring, og så er der nogle sikkerhedsfolk fra hotellet, der ligesom har insisteret på at komme ind og se, om alt var okay. Og der har været tale om, at man gerne vil kigge i folks tasker og alle mulige andre ting. Og det finder folk jo dybt krænkende. Fordi hvad sker der så med det hotelværelse, når man ikke er i rummet, og man har hængt det der lille fine skilt op, hvor man forventer, nu har man det her privatliv her. Så det er simpelthen overskygget hele konferencen, og et af udfaldene ved det her har været, at mange har valgt at boykotte den pågældende casinokæde, som så var Caesars Palace i det her tilfælde, og enten ikke vil deltage i DEFCON mere, mindre man kan få den her garanti, eller også at DEFCON ligesom garanterer, at man ikke holder konferencen på Caesars Palace. Men grund til, at jeg nævner det, fordi jeg synes, det er ret interessant, det rejser også et ret interessant spørgsmål, for nu jeg rejser rigtig meget, altså i hvert fald langt over 200 dage om året. Hvordan er mit værelse, når jeg ligesom forlader værelset og sætter lad være med at do not disturb skiltet på der, og jeg vil ikke have rengøring og alle de der ting der. Hvad er praksis, og hvad er der en lovgivning inden for de her ting? Fordi det er noget, jeg synes er selvfølgelig er dybt bekymrende. Der har været en frygtelig ballade på Twitter, folk har skrevet rigtig meget op og ned om det. Der var en kvinde, jeg læste, som fortalte, hvad hun havde siddet inde på sit værelse der, sådan en ganske almindelig aften, og efter at være kommet hjem, så pludselig er der nogen, der uden at banke på, først rykker hendes dør, og så åbner den op, og det er kun fordi, hun har en sådan en kæde på, at hun ikke reagerer. Så det bliver hun jo meget skræmt over. Jo, og det har været så det andet diskussionselement. Det har jo så været, at de her sikkerhedsfolk, som jeg ikke har nogen hvad kan man sige, mistro til, men de har heller ikke båret synlig identifikation. Det har været lidt forældet identitetskort osv. Og netop på sådan en konference som DEFCON, så er det også der, hvor man laver rigtig meget spas. Altså, der er stort set ikke nogen hæveautomater, der virker på casinoet, og man ser alle mulige sjove beskeder på infoskærmene, fordi det er ligesom det, som hacker-communityet ligesom laver og bryder ind i ting. Så derfor har det jo også rejst en masse kritiske spørgsmål om, jamen, hvorfor har casinoet ikke tænkt sig om, når der nu er en officiel person, der skal repræsentere casinoet, at den person bærer synlige identifikationspapirer og alle mulige andre ting. Men det har rejst en interessant debat sådan generelt for, hvor sikre er vi på vores hotelværelse i forhold til vores egen dele, og har hoteller generelt sådan en politik med på baggrund af terror, på baggrund af alle mulige andre ting, at man ligesom vil gå ind og ransage folks værelser. Vi må se, hvordan det kommer til at blive med det i fremtiden, men du har faktisk en historie mere med. Den handler om en hackergruppe, som I hos Fire har været med til at identificere. De hedder noget så sjovt som Fin7 eller Fin7. Hvem er de? Jamen altså, baggrunden for, at vi kalder dem Fin7, er, at når vi efterfølger de her grupper og deres online-aktiviteter og bliver kaldt ud til at hjælpe, så får de en eller anden label, sådan, så vi bedre kan klassificere alt det, der handler om dem. Og FIND står bare for finansielt motiveret, og det her, det er så bare den syvende gruppe. Vi har i alt 10, vi kigger på, men FIND7 er den gruppe, der er mest sofistikeret og mest avanceret. Og dem har vi fulgt siden 2015. De har stået bag en lang række kreditkorttyverier i USA primært, på restaurantkæder, på casinoer, på hoteller og alle mulige andre steder, hvor vi ligesom bruger vores kreditkort til at betale for nogle varer. Den data har de jo så taget og enten har brugt direkte, eller også har de sat det til salg på forskellige internetsider, hvor man kan gå ind og købe kreditkortdataerne, og så kan man jo så bruge det kreditkortdata til at replikere til nye kort, eller man kan taste ind online i en eller anden form for online transaktion. Men nu er sket der så det banebrydende, at tre ukrainere blev arresteret i Europa. Man har fra FBI's side holdt meget øje med de her personer, fordi Ukraine udleverer ikke ukrainske statsborger til USA, så den ene af personerne, som har haft sådan et personaleansvar, om man vil, han blev pågrebet i et andet sted i Europa, da han var på ferie med sin kone og børn. Men det, der gør den her gruppe ret ekstraordinær, og en af de ting, jeg synes, der er ret spændende, det er, man har simpelthen drevet det her som en virksomhed. Man har haft skalvirksomheder forskellige steder, blandt andet i Israel og i Rusland, og så har man simpelthen gået ud og hyret det, man kalder penetrationstester, til at sige, men din opgave er at bryde ind i de her virksomheder. Når du har brudt ind, så tager vi over, og så får du nogle penge for den her opgave. Og dem, der så har brudt ind, har jo bare troet, at de har lavet sikkerhedsarbejde, som alle mulige andre. Og for at det ikke skal være løgn, så deres kundereferenceliste, det var så alle de ofre, som de har hacket gennem tiden. Vi skal lige om lidt, så skal vi også til at tale om det her, om hvad skal man sige, forholdet mellem digitale penge og kontanter. Det her med, at folk de stjæler kreditkortnumre og begynder at misbruge alle de her ting, det er noget, vi har hørt om i rigtig mange år. Det har man vel fået fuldstændig styr på nu, eller hvordan? Altså, man har fået bedre styr på det, vil jeg sige. Altså, værdien af et stjålet kreditkort, den er faldet. Men den er ikke faldet på baggrund af kreditkortet som sådan, men den er faldet på baggrund af alle de ting, vi har bygget udenom. For eksempel sådan noget som, at nu kan jeg ikke bare køre mit kreditkort igennem, og så skrive under på en kvittering. Nu er der også en chip på. Det kan også være, at jeg bruger trådløst transaktion frem for at køre kortet igennem. Det er jo også langt sikrere. Nets, hvis vi tager et eksempel som Danmark, er blevet bedre til at kigge på de her transaktioner, om de er unormale. Altså, giver det mening, at jeg bruger mit kreditkort kl. 5 om morgenen på en eller anden lusket natklub i London, når man ikke kan sammenholde det med, at jeg rent faktisk også har brugt mit kreditkort på at rejse over til London. Alle de der ting har gjort, at værdien af kreditkort for kriminelle er faldet. Men hvis vi bare tager FIN7, som vi har kigget på, der snakker vi jo måske milliarder af kroner, som de har forvaltet ved stjålen kreditkortdata. Så kriminaliteten er der stadigvæk. Det er og der er stadigvæk helt vildt mange penge i det, hvis man er dygtig til det. Ja, i høj grad. Det vi vil sige mange tak til Jens Christian Mundrad for far. Vi skal faktisk fortsætte med at tale om penge. Det er kontanter igen, og det bliver med dig, Rasmus Hårgaard Nielsen, formand og sekretariatsleder i foreningen Gode Penge. Og grunden til, at jeg hævder dig ind, det er fordi, at Jyske Banks ordførende direktør, Anders Christian Dam, han skrev en stor kronik i Jyllandsposten under overskriften "Bekæmp kriminel adfærd, afskaf kontanter". Og det er jo meget sådan, det lyder som noget, det kan man jo godt bruge til et eller andet her. Han hævder, at vi kan slippe for alt kriminalitet, inklusive narkohandel, prostitution og ikke mindst det her sorte arbejde, hvis bare vi kommer af med de her kontanter. Rasmus Hårgaard Nielsen, hvis vi slapper af med kontanter, vil det så stande kriminalitet? Jamen, det har vi lige hørt, det ikke ved jo. Så kan du stjæle kreditkort og så sælge dem videre og så videre. Og jeg tror... Nej, det tror jeg bestemt ikke, det vil. Altså, jeg tror, at hvis folk... Altså, jeg tror ikke, fordi vi afskaffer kontanter, så stopper folk med at ryge has og, og tage narko. Altså, det tror jeg simpelthen ikke på. Altså, jeg tror, der er masser af andre måder, man kan lave de transaktioner på. Men det er jo klart, at han har et argument, og han har også nogle økonomiske argumenter for, at man kan... Altså, sådan nogle effektivitetsargumenter for, at hvis vi ikke bruger kontanter, så kan vi lave vores transaktioner hurtigere og mere effektivt, hvis vi kun har digitale transaktioner. Så han har jo selvfølgelig nogle argumenter, men jeg mener også, at man kan modargumentere både det her med kriminaliteten, men også i forhold til det her med det økonomiske. Og noget af det, som han jo ikke kommer ind på, og det, som interesserer mig meget, og formentlig også jer, der er her i studiet, også lytterne derude, det er jo dels det her med, at der er selvfølgelig den her teknologiske del af det, altså hvem skal verificere vores transaktioner, hvem ejer vores data osv., hvis vi kun har digitale transaktioner. Altså så har vi jo ikke, så har vi sådan set ikke en måde at lave anonyme betalinger på, hverken kriminelle, men heller ikke alle os andre. Så kan alle kigge med. Så kan alle nemlig ikke kigge med. Det der problemet, det er jo, at alle kan netop ikke kigge med. Det er jo ikke transparent, og det er heller ikke anonymt. Det, der sker, det er, at bankerne ejer vores data, og de ejer sådan set også vores penge. For det eneste sted, vi så kan have på vores penge, det er i bankerne. Hvilket juridisk set faktisk er bankernes penge, og ikke vores penge. Det vil sige, at de kan overvåge alle vores transaktioner, de ejer vores data, plus at de ejer vores penge. Det er det ene problem ved det her. Eller det er sådan, ja, det teknologiske problem ved... med den her udvikling. Vi kommer lige tilbage igen, for der kommer mere, for jeg er nødt til at citere ham en gang til ham der, fra Jyske Bank, Anders Christian Dam. Han siger, i Danmark er anvendelsen af elektroniske betalingsformer blevet så udbredt, at flertallet sjældent er i kontakt med fysiske sedler og mønter. Logisk set burde efterspørgslen efter sedler og mønter være faldet i takt med den øgede anvendelse af elektroniske betalingsformer, men det er ikke tilfældet, snart tværtimod, og det kan der kun være en forklaring på, nemlig behovet for betalingsmidler i den sorte økonomi er tiltaget gennem årene, ligesom interessen for udokumenterbare værdiopbevaring i almindelighed er øget i et forsøg på at undgå beskatning og modregning i sociale ydelser. Det kan der vel sådan set godt være noget om, eller hvordan? Altså, som jeg hører det, så selvmodsiger han jo sådan set sig selv. Han siger, at efterspørgsmål er faldende, men vi bruger trods alt kontanterne lige så meget, som vi hele tiden har gjort. Så jeg vil faktisk sige, at han kommer sådan set med en selvmodsigelse. Jeg tror ikke kun, det er kriminelle. Jo, altså selvfølgelig er det der kriminalitetsargument, det er et argument. Det accepterer jeg 100%. Men der er også masser af andre mennesker, der bruger kontanter. Og jeg tror, at der er rigtig mange mennesker, der stadigvæk prioriterer det der med, eller i hvert fald sætter stor pris på, at deres transaktioner er anonyme, og de rent faktisk selv kan, de selv ejer pengene, de har dem sådan set i hånden, og det er ikke penge i banken. Men man kan muligvis begrænse kriminalitet, men jeg tror da bare, folk de vil da bare lave kriminelle transaktioner via debitkort i lyssky steder ude i verden. De vil bruge det, man kalder kryptovalutaer, de vil bruge guld osv. Så der er masser af andre måder at lave de der lyssky transaktioner på. Så jeg, altså sådan, som helhed, så køber jeg sådan set ikke hans argument. Men det, jeg synes, der er endnu vigtigere, og det, som for alvor for mig er det afgørende punkt, det er jo det her spørgsmål i sidste ende handler om, hvem skal producere penge i samfundet. Fordi hvis ikke vi har kontanter, så har vi kun de her bankpenge til at lave vores, hvad man kan sige, nationale transaktioner i danske kroner. Og det vil sige, så mister Nationalbanken enhver kontrol med pengeproduktionen. Altså som det er i dag, så har vi ligesom to typer penge. Vi har de her bankpenge, som er dem, vi har i bankerne, og så har vi kontanterne, som er dem, som Nationalbanken skaber. Og bare lige for at få en forklaring på det. Nu starter, jeg ved, at din organisation, I har et ret anstrengt forhold til banker, kan man sige. Og det har I forhold til netop, som du siger, det er bankpenge. Ja, det er de, og det er, at de laver deres egne penge. Kan du prøve at forklare det? Jamen, det er sådan, at den måde, som de her bankpenge kommer ud i økonomien på, det er sådan set, når vi låner penge af bankerne. Altså, når vi låner penge af bankerne, så giver de os et lån, de laver en lånekontrakt, men samtidig sætter de pengene ind på vores indlånskonto i banken, som sådan set er, hvad man kan sige, en kredit, vi så giver til banken. De bliver sat ind på vores indlånskonto, samtidig med, at de ligesom laver de her lån. Og så er der sådan set skabt nye penge. Så når banker låner penge til deres kunder, så skaber de nye penge. De tager ikke pengene et andet sted fra. De tager ikke pengene fra herre og fru Jensens opsparing. De skaber nye penge. Det er det, en bank gør. Den giver kredit, og så skaber den dermed nye penge. Og det som kontanterne, den rolle, som kontanterne så spiller i det system, det er jo, at så længe der så er en efterspørgsel efter kontanter, så er der sådan set også en sandsynlighed for, at de penge, som de lige har lånt mig, og de har sat ind på min konto, der er en sandsynlighed for, at jeg gerne vil have dem hævet i kontanter. Og så længe der er den sandsynlighed, så bliver bankerne også nødt til at holde nogle kontanter, og det kan ligesom holde det her system i skak. Altså, så kan de ikke skabe alt for mange penge. Det gør de så stadigvæk, men der er trods alt en eller anden mekanisme, altså den her efterspørgsel efter kontanter, som kan holde bankerne en lille smule i skak. Fordi hvis jeg vil have mine penge udbetalt som kontanter, så er det klart, så skal bankerne over Nationalbanken og købe kontanter af Nationalbanken. Du taler om gearing. Ikke bare gearing, fordi hvis ikke du har kontanter, du har allerede masser af kontantløse banker, de gearer jo ikke i forhold til noget. De skaber bare penge, de skaber bare kredit, de pumper bare penge ud i økonomien, uden kontanter overhovedet. Så det er ikke engang gearing, det er pengeskabelse. Altså det er, at bankerne kan skabe penge, men kontanterne trods alt sætter en lille bremse på det. Altså fordi der er den her sandsynlighed for, at deres kunder kommer og vil hæve pengene som kontanter. Og det er virkelig den sidste, det skal man sige, det er det sidste instrument, Nationalbanken har tilbage. På ja. Mange måder. Ja, at de producerer de her fysiske penge. Hvis ikke de producerer kontanter længere, så har Nationalbanken reelt set ikke nogen rolle at spille i vores samfund. Og så det, der så sker, så er det så bankerne, der kommer til at styre vores pengeudvikling i det hele taget. Ja, altså det vil jeg jo så mene, at de i høj grad allerede er, men det bliver så, altså, det bliver så 100%. Altså i dag er det måske sådan 95%. Og Nationalbanken har trods alt en lille smule kontrol med det også, men hvis vi afskaffer kontanterne, så har Nationalbanken, altså, de har ikke nogen redskaber til at kontrollere pengeproduktionen i samfundet. Så bliver det private banker, der producerer danske kroner. 100%. Det er i forvejen, Jens Christian Mundt, der er en godt kommentar. Ja, altså, jeg vil bare sige, altså, i forhold til, jeg har svært ved at forholde mig til, om man skal afskaffe kontanterne, eller kun have digitale transaktioner, kan man sige. Men set med mine briller på sådan IT-sikkerhedsmæssigt, så kan vi jo bare se, at IT-kriminalitet i løbet af de sidste, måske bare 5 år, har jo været stærkt stigende, og der er alt kriminalitet jo digitalt. Det er... som eksempel er jo bare, at kriminaliteten forsvinder ikke, fordi at vi ikke har fysiske kontanter. Altså, den er jo i høj grad flyttet sig til digital, fordi der er mange ting, der er blevet gjort nemmere, kan man sige. Mm. Rasmus Hågaard Nielsen, hvad foreslår du som alternativ til, hvad hedder det, ideen om at lukke de her kontanter ned? Altså, der er ligesom forskellige, hvad man kan sige, veje, vi kan gå. Altså, det skal vi bevare det, som det er i dag, hvor at bankerne skaber de fleste penge, men vi trods alt har de her kontanter, som er skabt af Nationalbanken. Så kan man gå Anders Dams vej, hvor vi bare afskaffer kontanterne, og så ellers ikke gør noget. Det vil sige, så får bankerne, de private banker, kontrol over pengeproduktionen. Det, jeg foreslår, det er, lad os sige, derudover er der måske i virkeligheden 2 veje, vi også kan gå. Det skal vi afskaffe kontanterne, men hvis vi gør det, altså jeg mener, hvis vi afskaffer kontanterne, så er det ekstremt vigtigt, at vi så får skabt et alternativ, altså en form for digitale kontanter, som er udstedt af Nationalbanken eller en anden offentlig institution, så vi trods alt kan kontrollere pengeproduktionen, plus at det så vil være, altså hvis vi bruger de her digitale kontanter i stedet for bankernes, de her bankpenge, så vil det trods alt være en offentlig institution, som kan verificere vores transaktioner og overvåge vores transaktioner, i stedet for de her private banker, som sælger vores oplysninger videre. Men vi kan også, og det er måske den vej, jeg virkelig synes, vi skal, som i virkeligheden måske er den bedste, det er, at vi stadig giver borgerne det her demokratiske valg mellem, altså at vælge at bruge kontanter, men samtidig også give dem de her elektroniske kontanter. Altså, så vi får en løsning, hvor vi får nogle, fordi som jeg ser det, så er det store problem nu jo, at bankerne allerede er ved, eller de allerede har overtaget størstedelen af den pengeproduktion. Så det skal vi have bremset, uanset hvad, i mine øjne. Så derfor har vi, uanset hvad, uanset om vi afskaffer kontanter eller ej, har vi brug for et digitalt alternativ til kontanterne, hvilket bankpengene ikke er. De er ikke et alternativ til kontanter. De er et, hvad man kan sige, de er en konkurrent snarere. Så vi har brug for nogle digitale penge, som er udstedt af Nationalbanken, ganske enkelt, uanset hvad vi gør. Mange tak til Rasmus Hågaard Nielsen. Du er formand og sekretariatsleder i Foreningen Gode Penge. Vi må se, hvordan det hele kommer til at udvikle sig fremover, og så se, om der ikke kommer en eller anden underlig blandet løsning af det på den anden måde. We're all right. There's no microphone here. It takes a little while to realize you're not being overheard. All watched. We can look at each other now and not be afraid. We can say whatever we like to each other. Richard Russell. Jeg ved ikke, hvor mange af nogen af jer, der har hørt om, men nogen, der ved, hvem Richard Russell er. Det er der sikkert ikke så mange, der gør. Men han stjal en passagerflyver fra Seattle Tacoma International Airport. Han arbejdede selv i den her lufthavn. Han arbejdede med bagage. Men den 13. august, der fik han tilsyneladende lyst til at prøve at flyve selv. Så han tog et Bombardier passagerfly med plads til 72 passagerer. Der var ikke nogen ombord på det her tidspunkt. Men han tog det her passagerfly, og så startede han det. Og fløj en tur og lavede nogle loops, og han endte med at styrte ned i en nærliggende skov på en lille ø, uden at slå andre ihjel end sig selv. Men før det skete, der talte han rigtig længe med kontroltårnen, der opfordrede ham til at prøve at lande, men det ville han ikke. Måske også, fordi han allerede på det tidspunkt blev forfulgt af to kampfly, der havde ham på kornet. Men Richard Russell var ikke terrorist. Han var en meget forvirret 28-årig med et par skruer løs, som han selv siger. Nu er han død, efter at have lavet tønderul og loops, og ikke rigtig vide, hvad han egentlig skulle lave bagefter. Jeg fandt kommunikationen mellem ham og kontroltårnet. Det var en halv time, men jeg klippede ned til 4 mærkelige minutter. I said it would be a better option, I think, if you tried to land it or even land it on the water. Yeah. Hey, is that pilot on? I want to know what this weather is going to be like in the Olympics. Well, if you can see the Olympics, the weather's good. I can see the Olympics from my window, and it looks pretty good over there. All right, because I hit some, felt like turbulence around Rainier, but there's no clouds hardly. Oh, that's just the wind blowing over all the bumpy surfaces there. Oh, copy that. I got a lot of people that care about me. And it's going to disappoint them to hear that I did this. I would like to apologize to each and every one of them. Just a broken guy. Got a few screws loose, I guess. Never really knew it until now. 120.4, squawk 4671. I want to come in here and start talking to Rich as well. 373 cell tower, 16 right, clear to land. 16 right, clear to land, Sky 3373. 133.65, stand with 4581. American 564, flighting 240, vectors final, reduce speed to 210. 240 heading, 210 knots, American 564. Alaska 753, reduce speed to 210, contact final approach, 133.65, good day. 141. Man, have you been to the Olympics? These guys are gorgeous, holy smokes. Yeah, I have been out there, It's always a nice drive. On 119.2. If I type it. But I think I might have a beer. Yeah, I bet you do. I haven't done much hiking over there. And but if you could start a left turn and turn back towards the east. I know you're getting a good view there, but if you go too much further in that direction, I won't be able to hear you anymore. Alrighty, hey, pilot guy, can this thing do a backflip, you think? Okay, alright, well, no lower than 6 for now. I'm going to turn you northbound here in just a minute. Okay, thank you. Alaska 483, reduce speed to 210, then ascend to maintain 8,000. 210 knots and 8,000, Alaska 483. Yeah. 724-92, 190 to Bugney, 170 or greater to Pincus. 190 to bug me and 170 or greater to Thinker as in 2492. And do you still need us to monitor frequency? Yeah, expect to stay with me for another couple of miles. 581, you're following a dash 8 at 11 o'clock and about 5 miles southeastbound now, 3000 descending. Okay, looking for traffic skywest, 4581. That's 753, turn left heading 190. That's a 190, Alaska, 753. I'm going to land it. In a safe kind of manner. I think I'm gonna try to do a barrel roll, and if that goes good, I'll just go nose down and call it a night. Alaska 376, roger, stand by. Okay. I'm just gonna do this barrel roll real quick. Well, no need to do that. If you could just start a turn to the right, and then I'll tell you when to stop turning, and then you can keep it level from there. I wouldn't mind just shooting the shit with you guys. But it's all business, you know. I feel like I need to be, what do you think, like 5,000 feet at least to be able to pull this barrel roll off? After long, I feel like one of my engines is going out or something. Okay, Rich, if you could, you just want to keep that plane right over the water, maybe keep the aircraft nice and low. Og med lyden af Richard Russell i ørerne, så er aflyttet forbi for i dag. Vi havde besøg af sikkerhedsekspert Jakob Wolfegel, Jesper Lund, IT-politisk forening, Christina Gulisano, som er direktør for Datatilsynet, Jens Christian Monrad for FireEye og Rasmus Hågaard Nielsen, formand og sekretariatsleder i foreningen Gode Penge. Producer var Line Fabricius, teknik Jesper Vester, jeg hedder Anders Kjærhul, for vi er naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra det der overvundne samfund, som vi alle sammen bor og flyver rundt i, mens vi overvejer, om det nu kan betale sig at lande, eller vi bare skal lave endnu et lille loop, mens benzinen brænder og vinden brøler, og vi læner os tilbage sædet og skubber pinden fremad og drømmer lidt om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt. Du lytter til Radio 24/7.